zauriak oharretan utziak laburregiak dira munduko agur guztiak maitalearen zain. Biartik aurrera gorrotatuko zaitu, baina bien bitartean larrutik ordainduko du minonen eztian. Zerua erori da beste pixka bat, itxaron gela bat gehiago gure zorionaren zat. Zerua erori da beste pixka bat, itxaron gela bat gehiago gure zorionaren zat. Gezur asko behar ditu memoria berritzeko, baina bien bitartean zure aztarnak biltzen nabil bazter guztietan. Lambrotutako paisai itxuetan barrena, argazki izoztuak presaka pilatzen nabil urtu baino lehen. Zerua erori da beste pixka bat, itxaron gela bat gehiago gure zorionaren zat. Zerua erori da beste pixka bat, itxaron gela bat gehiago gure zorionaren zat.